Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben in vlees- en zuivelproducten microplastics aangetroffen. De Vrije Universiteit onderzocht een aantal monsters rundvlees, varkensvlees en melk. In het merendeel daarvan zaten minuscule stukjes plastic, net als in al het onderzochte veevoer. Een mogelijke oorzaak is dat restproducten van bijvoorbeeld supermarkten met verpakkingen en al worden verwerkt tot veevoer. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen die recht hebben op bescherming door Nederland uiterlijk in september laten overkomen. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het ophalen van de ruim 900 achterblijvers mogelijk is doordat Pakistan bereid is om Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Hoofdcommissaris Veldhuis van de politie Noord-Nederland zegt dat het schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen zijn sporen heeft nagelaten bij het korps. Geen enkele agent zit erop te wachten om op iemand te schieten, zegt hij. Gisteren werd bekend dat de 16-jarige Jouke, wiens trekker beschoten werd, niet wordt vervolgd en in gesprek gaat met de betrokken agent. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. Het ligt net onder de 17 euro. Ook maken gemeenten het voor bedrijven als Gorillas, Getir, Zep en Flink steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henry de Vries in Met het oog op morgen. Hij wijst erop dat de Pride nooit leidt tot meer SOA-meldingen. Het evenement kan volgens hem beter worden gebruikt om mensen in de risicogroep goed voor te lichten. Gisteravond werd bekend dat er een vaccinatiecampagne komt. De Vries juicht dat toe. Het weer, wisselend bewolkt met af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het EK vrouwenvoetbal in Engeland is losgebarsten. Eergisteren wist Engeland al met 1-0 te winnen van Oostenrijk. En morgen staan de Oranje Leeuwinnen op het veld tegen Zweden. Lukt het om de EK-winst van 2017 te evenaren? Gaan we zien deze periode. Grote vraag dus. Aan de populariteit zal het in ieder geval niet liggen. En die groei in populariteit drukt zich ook uit in de cijfers. Dit EK vrouwenvoetbal verbreekt, voor er ook maar een bal heeft gerold, alle records. Zo zijn er meer dan 500.000 tickets verkocht en dat is het dubbele van het EK in 2017 in Nederland. Bovendien zullen er naar verwachting wereldwijd meer dan 250 miljoen mensen naar het toernooi gaan kijken. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert vroeg van vrijdag 8 juli. Hoe hebben de vrouwen in de voetballerij zich ontwikkeld sinds het EK 5 jaar geleden? En wat moet er nog gebeuren voor gelijke kansen en vooral ook gelijke betaling? Daarom vandaag in Vroeg, sportjournalist Barbara Warend te gast. Maakt zich al jaren hard voor vrouwen in de voetbal en lanceerde afgelopen woensdag de beweging V voor gelijke kansen in de sport. Goedemorgen, Barbara. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. Je was nog even je hond naar binnen aan het halen, is dat gelukt? Ja, de hond is gelukkig binnen. Ja, ik was bang dat hij anders ging blaffen en de buurt wakker maakte. Ja, dat snap ik wel. Dat is zo die vroege ochtenden. Je zit namelijk niet bij mij in de studio, maar gewoon thuis. Fijn dat je erbij bent deze vroege ochtend. Heb je al iets kunnen zien van het vrouwenvoetbal? Ja, ik heb de openingswedstrijd heb ik gekeken. Ik ga zoveel mogelijk. Ik praat niet heel hard hoor, want iedereen slaapt nog hier thuis. Maar ik ga zoveel mogelijk proberen te kijken, ja. Heel goed. Nou, we gaan het de komende uren over hebben. Jarenlang is vrouwenvoetbal, vrouwen überhaupt in de sport, een onschoven kindje geweest. Hoe was het voor jou als sportjournalist om het in die tijd te volgen? Was dat makkelijk? Nou ja en nee. Kijk, ik ben zelf een voetbalster en ben op mijn zesde begonnen met voetballen. En volg het dus al heel erg lang op de voet. En ik heb natuurlijk jarenlang, was ik een van de weinigen. En wij zijn 13 jaar geleden met ons Helden Magazine begonnen. En vanaf de start hebben wij altijd over voetbal bericht. Zowel voor mannen als voor vrouwen. En vanaf het begin hadden we mensen als Daphne Koster, Anouk Hoogendijk, Vera Pauw in ons blad. Mm-hmm. Die toen nog de boegbeelden waren. En toen waren we eigenlijk altijd de enige. En toen vond ik het ook wel lastig. Want er was nog niet heel veel, zeg maar, om over te schrijven bij de vrouwen. Want er was nog niet heel veel gepresteerd. De vrouwen-eredivisie begon net. Dus ja, wat krijg je dan als je aandacht voor iets vraagt En dan gaat iedereen zeggen, ja, maar ze kunnen er toch niks van. Dus waarom zou je daar aandacht aan geven? Dus ik zat eigenlijk altijd heel erg... Want nou ja, de faciliteiten voor de vrouwenvoetbalsters waren toen echt heel erg slecht. Het was echt... Ja, niks, ook in mijn tijd. Je kreeg de slechtste trainers. Ook in het Nederlands jeugdelftal. We kregen de tenues van die jongens. Weet je wel, die veel te strak voor ons waren. Het was echt allemaal slecht geregeld vroeger. Uh-huh. Ja, en dan denk je, ja, hoe dan? Hoe gaan we dan ooit presteren om die aandacht te kunnen krijgen? Dus toen ze ineens gingen presteren... Ja, toen was het natuurlijk, ja, toen hebben ze eigenlijk iedereen de mond gesnoerd. Want dan moet je er wel over berichten. Dus in het begin was ik soms wel een beetje een... Hoe noem je dat? Een roepende in de woestijn. Mm-hmm. En een eenling. En je krijgt ook, als je hier wat over zegt, altijd heel veel over je heen. Hè? Het roept heel veel agressie bij sommige mensen op. Als je vindt dat er meer gelijkheid moet zijn. Of meer aandacht voor vrouwenvoetbal. Nou, in het begin werd ik daar helemaal op afgemaakt. En ik weet wel, dat toen in 2017, de openingswedstrijd op het EK... in Noorwegen tegen in de Galgenwaard was, waar ook de koning en de koningin aanwezig waren. Utrecht, de koning, ja. Ja, de koning van tevoren nog even kort geïnterviewd. En toen weet ik dat we wonnen. En toen, ja, dat klinkt echt heel suf, maar toen moest ik huilen. En toen zei ik tegen mijn vader, die keek ik aan, we zaten er samen. Ik zei, pap, nu is het voorgoed voorbij. Voorgoed is het voorbij met al het gelul. Vanaf nu hebben de vrouwen... Ja, bewezen dat ze ook kunnen voetballen, mogen voetballen. En nu is het over met al die onzin. Ik was echt zo blij. En mijn vader heeft altijd, ja, met mijn moeder hoor. Nou ja, dat zal ik later wel ook vertellen. Wat we allemaal hebben moeten strijden, dat ik zelf mocht voetballen. Dus hij voelde dat met mij mee. En wij waren echt zo aan het genieten. En vanaf toen is eigenlijk ook... Ja, was het ook echt een kantelpunt toen? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, en toen ging ineens het land erachter staan. En ging men ook ontdekken dat als je naar een voetbalwedstrijd van de vrouwen gaat, is ook gewoon anders dan een voetbalwedstrijd van de mannen. Het is een andere beleving. Natuurlijk is het niveau anders. En zijn vrouwen fysiek zitten die anders in elkaar. Dus dan kan je misschien irriteren over dat het spel wellicht wel langzamer gaat. Maar het is tegenwoordig wel steeds verzorgder. En wat je gewoon zag is dat... Ja, dat was een uitje voor hele gezinnen. Hè? Mm-hmm. Ik ben vroeger wel eens... Als ik met mijn moeder en mijn zus naar Ajax ging in het Olympisch Stadion... dan moest mijn vader werken en dan gingen wij ook in ME-bussen ingevlucht. En op een gegeven moment zo dat mijn moeder ook zei... Ja, ik krijg niet meer met mijn dochters naar het voetbal. En als je ziet wat er vandaag de dag af en toe voor rotzooi is bij het mannenvoetbal... Ja, dat is niet bij de vrouwen. Nee. Dus, weet je, dus het is ook een hele andere beleving. Je zag hele gezinnen... in die parades naar het stadion lopen. Stadions uitverkocht. Ik ben zelf ook de eerste voetbalwedstrijd die ik met mijn kinderen heb bezocht. Waren de Leeuwinnen in 2017. Mm. En dat kon ook gewoon prima. Ja. Het is een andere soort beleving. Tenminste, laat ik zo zeggen, voor mij niet. Maar het stadion is dus een totaal veilige plek. Dus je ziet heel veel gezinnen lekker met z'n allen naar de wedstrijd gaan. Ja, precies. Maar dat was wel echt anders dan ook bij mannenvoetbal. Nou, we gaan het komende uur erover hebben. Zit je te luisteren, heb je vragen hierover aan sportjournalist Barbara Barend, dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Die kan je downloaden op je telefoon. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want Barbara, we hebben genoeg de tijd het komende uur om hierover te praten. Mensen mogen dus vragen stellen in die Radio 1-app, toch? Even nog terug. Ik luister wel eens naar je, hoor, als ik op weg ben naar DNL. Oh, kijk eens aan, als we vroeg in de ochtend. Nou, dat is altijd goed om te weten. Eerst heb ik nog nooit zelf een vraag gesteld, eigenlijk. Je bent misschien aan het autorijden dan. Zit ik in de auto? Ja, heel goed. Dat zal ik volgende keer wel doen. Ja, dan mag je zeker niet appen ook. Even terug nog naar 2017, naar dat omslagpunt voor die sport. Want hoe was het daarvoor al, in die aanloopdagen naar 2017? Of aanloopjaren misschien? Ja, dat is een goeie. Kijk, we zitten nu weer live in de uitzending, of niet? Ja, zeker. Ja, nee, het is begonnen eigenlijk met de start van de Eredivisie in 2007. Toen was Vera Pauw van mening, we moeten een vrouwen-eredivisie beginnen. En al was dat nog helemaal niet voor geld, ging het veel meer om het aanzien. En het gegeven dat als een speelster bij AZ voetbalt of Utrecht in die tijd of Heerenveen, dat het toch anders is dan dat je bij Harkemaanse Boys speelt of bij Seestem of wat dan ook. Want ja, het voelt anders als je zo'n shirt aan hebt. En als je op verjaardagen zegt, mijn dochter is er niet bij. Want ze speelt bij Heerenveen, ze moet trainen. Vindt iedereen het heel logisch dat je niet bij de verjaardag bent. En in ieder geval werden de faciliteiten professioneler. Ze gingen voetballen. Ja, het was allemaal nog wel heel erg amateur hoor. Is het nog steeds, maar daar komen we later wel op. Maar het kreeg toch een ander aanzien. Het werd serieuzer. Mensen gingen het ook serieuzer nemen. De trainers, nou, die vonden het ook serieuzer. Hè? Want je mag vrouwen dan die bij Heerenveen voetballen trainen. Dus het nam allemaal een serieuzer karakter aan. Men ging ook meer trainen. Nog steeds niet fulltime, want iedereen moest ernaast werken. Dus je kon niet, net zoals de mannen, nou ja, de hele dag op voetbal gefocust zijn. Ja. Maar het werd veel serieuzer. En wat je toen zag, is dat al 2 jaar later op het EK in Finland ineens uit het niets de halve finale bereikte. En ik denk dat die groep meiden, en daarvan zijn de boegbeelden Daphne Koster en Anouk Hoogenwijk. En Sherida Spitsen was er in die tijd ook al bij. En je had Manon Melis. Ja, je had toen echt een groep vrouwen. En die hebben denk ik echt de weg geplaveid. Die hebben dus, terwijl ze allemaal werkten nog, hè, de meesten waren gymleraar, of ik weet dat Sherida Spitsen werd voor het eerst opgeroepen. Dus onze record international nu, hè, die werd opgeroepen voor Oranje, terwijl ze stond vakken te vullen. Dus die ging naar de baas. Om dat te realiseren natuurlijk even ernaast. Ja, dat die topprestatie dus levert, dat ze nog iets anders zei, doen. Is het goed als ik naar huis ga, want ik ben opgeroepen voor het Nederlands elftal. Nou, gelukkig was die baas, die was daar trots op, die zei natuurlijk. Maar dat, je moet je even realiseren, dan word je voor het volwassen Nederlands elftal, niet voor het jeugdelftal. Mm-hmm. Ze was wel jong overigens toen nog, ze was 16. Maar je wordt voor Oranje A opgeroepen en je hebt gewoon een baan als vakkenvuller. En dat je een baan als vakkenvuller hebt, dat is, vind ik, dat moet ieder kind in zijn leven gedaan hebben. Dat is heel goed. Maar om aan te geven dat de status, als jij 16 jaar bent of 17 en je wordt opgeroepen bij de mannen, ja, dan heb je meestal een dik contract en dan wordt alles voor je geregeld. Word je met busjes heen en weer gebracht naar voetbal. Als je al niet een dikke auto voor je ouders onder je kont hebt. Dus het is een heel ander verhaal. Maar wat er toen, nou ja, die generatie heeft echt wel de weg geplaveid. Die hebben heel hard moeten werken voor geen geld. En daarna is het steeds professioneler geworden. En toen zag je ook, ja, dat je kreeg CTO's. Dat werden centrale opleidingsteams. En daar ging bijvoorbeeld Lieke Martens ook naartoe. En dat was natuurlijk een uitzonderlijk talent. En je zag toen dat het serieuzer genomen werd. Ook het Nederlands elftal. Die eredivisie was dus ontstaan. Dus ja, het niveau werd gewoon steeds hoger. Ja, zag je dat ook terug op het veld? Ja, dat zag je terug op het veld, zeker. Ja, je zag het terug op het veld. Het was natuurlijk wel, we hebben nog een beetje een aantal nadat Vera Pauw weg moest bij de KNVB, nog wel gedoe gehad met coaches. Hè? Want het is ook jarenlang geweest. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat, of mannen zagen het als opstapje, hè? In hun ontwikkeling. Dus dat is best wel gek dat je het nationale elftal ziet als een stap in je ontwikkeling. Dat hoor je niet heel veel coaches bij de mannen zeggen. Dus dat mannen dachten, nou, ik ga wel een keer vrouwenelftal trainen en daarna weer de stap naar de eerste divisie of zo. Dus we kregen niet altijd met de beste coaches te maken. Dus het heeft best wel een tijdje geduurd. En uiteindelijk viel alles op zijn plek toen Serena Wiegman vlak voor het EK werd aangesteld. Maar voor het EK werd bijvoorbeeld al Lieke Martens getransfereerd naar Barcelona. Mm-hmm. En toen werd er al gespeculeerd dat ze daar 2 ton zou gaan verdienen. Ja, dat was natuurlijk iets bizars in vrouwenvoetbal. En we hadden een elftal. We hebben daarvoor natuurlijk ook nog wel in WK in Canada gespeeld. Daar hebben we het niet goed gedaan. Maar toen zag je wel al dat we een aantal, en je zag gewoon steeds meer dat we een aantal grote talenten hadden. In Canada werd Vivianne Miedema, nu onze grote held, de spits van Oranje, werd toen bestempeld tot de nieuwe Messi. Wat een beetje een rare vergelijking is. Want ze lijkt totaal niet in haar voetbal op Messi. Maar wel om aan te strepen dat het een wonderkind, zeg maar, was, ja, in voetbal. Grootheid, ja. Ja. Dus je had wel Miedema, Janice van der Zanden, Lieke Martens. Er waren gewoon een aantal hele grote talenten opgestaan. En die ook heel serieus met hun voetbal bezig waren. Dus het was wel al een beetje in aanloop naar. En toen die eerste wedstrijd, blijft dat zeggen, toen viel gewoon alles op zijn plek. En toen bleek echt dat we de allerbeste voorhoede van de wereld hadden. Ja. Met Janice van der Zanden op rechts, Lieke Martens op links, Vivian en Miedema in de spits. En dat was ook eigenlijk het bevrijdende toernooi van Miedema. Ja, en daar viel gewoon alles op zijn plek. Sarina Wiegman heeft het fantastisch gedaan met het elftal. Nu zijn we een aantal jaren verder in nieuw EK, nu in Engeland. Met Wiegman nu aan de andere kant. Dat is natuurlijk ook wel grappig om te zien. Kijken of welk effect daarvan uitgaat. Even terug dan naar Nederland nog. Wat merk je dan dat er ook nu hier in Nederland minder vooroordelen zijn richting de sporters? Worden ze anders bejegend door journalisten? Worden ze anders aangesproken? Worden ze serieuzer genomen? Je hebt echt... Wat eigenlijk wel leuk is, is het wordt echt serieus genomen. Met alle leuke en minder leuke facetten. Want er zijn journalisten heel kritisch. Maar ik vind kritisch zijn... dat mag, dat hoort bij volwassen worden. Kritisch zijn. Dus waar zijn ze kritisch op dan? Waar gaat die kritiek over? Weet je, we hebben een aantal vaste volgers. Je hebt Iwan van Duren van VI. Je hebt Annemarie Postma. Je hebt natuurlijk onze vrouwelijke journalisten. Dus Freesia Cousinho. Mm-hmm. We hebben natuurlijk Rivka van de NOS. Die nu allemaal vast Oranje volgen. Maar om een Willem Vissers te noemen. Die volgens mij nu niet op het EK is. Dat vind ik wel heel erg jammer. Want dat is wel echt een vaste watcher ook van de vrouwen. Ja, die was laatst heel kritisch toen we 5-1 verloren van Engeland. Ja, en dat mag hij, vind ik. Want hij is een vaste watcher. Ja, en daarmee zie je dat het serieus genomen wordt. Ja. Kijk, weet je wanneer het niet serieus genomen wordt? Maar ik denk niet dat dat zozeer met de vrouwen te maken heeft. Dat is zeg maar overal. Als mensen het heel erg op de man gaan spelen. Weet je, van ziet er niet uit of grappen maken. Mm-hmm. Maar dat is dan denk ik, de gemiddelde sportjournalist neemt het volgens mij nu serieus. Jeroen Elsoffe geeft commentaar bij de mannen en bij de vrouwen. Als je naar de NOS kijkt. En dus daar wordt ook geen onderscheid meer onder gemaakt. Dus het wordt volgens mij steeds serieuzer genomen. En je hebt natuurlijk altijd mensen... die negatief zijn. Je hebt altijd haters. Dat zijn denk ik soms wel eens de mensen die überhaupt een beetje bozig zijn. Ja, zeker weten. Dat merken wij hier in het programma soms ook nog wel eens. Daar kan je het eigenlijk nooit goed voor doen. Maar jij zegt je krijgt vast ook wel nu negatieve reacties. Wat ik wel merk, en dat is best wel... dat wil ik best ook wel eerlijk zeggen. Dat is best wel raar en eng op het moment... Ik was gisteren een rondje wielrennen lekker met Daphne Koster. Want we zijn veel samen opgetrokken de laatste tijd. En toen hadden we de conclusie met elkaar van... we moeten ook lekker ontspannen. Dus de enige dag dat het regende, zaten wij op de wielrenkwiet. Heel goed. Maar toen moesten we ook lachen. Want toen zeiden we, goh, we hadden net samen een interview gegeven. En volgens ons, best wel positief. En er zat ook totaal geen mannenbestje in. Maar... wij doen allebei. Ik gaf ook een tip. Ik zet mijn Twitter dan gewoon uit. Want ik lees het ook niet. Want je krijgt echt rare reacties. Hmm. Echt. En waar zit hem dat dan in? Hoe kan dat? Waarom daar wel? Nee, daar krijg je dus dat soort reacties. Ja. En dan krijg je echt, als je dus opkomt voor of gelijke rechten... of voor vrouwenvoetbal... dan lokt dat bij sommige mensen... Laat ik zo zeggen, je krijgt op Twitter vaker rare reacties. Maar als je daarover praat, weet je zeker dat je even lekker je Twitterfeed uit moet zetten. Want dan komen er gewoon... En je kan het zelf lezen, denk ik, nog reacties die je eronder ziet staan. Ik heb ze niet gelezen. Ja, dat roept... Weet ik, ja. Ben je erachter gekomen in al die jaren waarom dat gebeurt? Waarom die mensen daar dan zo op aanslaan? Ik denk dat het sowieso mensen zijn ik denk dat het mensen zijn die op heel veel mensen die een beetje positief in het leven staan, een beetje zuur reageren, laat ik me netjes uitdrukken. Weet ik niet, misschien ook een beetje bang. Ik kan het me eigenlijk, hoe ik in het leven sta, hoe ik opgevoed ben en met de vader waar ik mee ben, want dit zijn meestal mannen. de vader waar ik mee ben opgegroeid, die zo voor gelijkheid is en die helemaal niet in man, vrouw of andere kansen denkt, kan ik het me dus niet voorstellen waar het vandaan komt. Misschien jij? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Nou, misschien kunnen die mensen een reactie achterlaten in de Radio 1, waarom ze er dan zo op aanslaan. Even terug naar de sport, want dat gaat gewoon heel goed. Laten we vooral ook dat positieve verhaal doorzetten. Die ontwikkelingen in de professionele tak van het vrouwenvoetbal, die heb je net uitgelegd. Hoe klinken die door op de amateurvelden? Is voetbal bij vrouwen steeds populairder nog aan het worden? Nou, ja, zeker. Het is de snelst groeiende vrouwensport. Of überhaupt. Maar het is het snelst groeiende sport voor vrouwen in ieder geval. Dus het is, dat is echt ongelooflijk hoe hard dat gaat. Nou, maar kijk, dat is ook wel goed om je een beeld te schetsen. In 1971 mochten vrouwen pas voor het eerst lid worden van de KNVB. Tot die tijd werden clubs zelfs soms gestraft als ze aan vrouwen de mogelijkheid gaven om te voetballen. Hm. Dus ja, dat is natuurlijk je nu niet meer voor te stellen. En dan moet je je voorstellen dat er in 1979 een meisje 5 is en die denkt, nou, ik word bijna 6 en dan wil ik op voetbal. Want op je 6e mag je toch voetballen? Een meisje met 2 ouders die voetballen, wat natuurlijk in die tijd ongewoon was, dat je vader en moeder allebei voetbalden. Of tenminste, ik kom uit een gezin met een vader en een moeder. En mijn beide ouders voetbalden. Dus wij wilden ons aanmelden, of mij. En toen bleek meisjes van 6 niet te mogen voetballen. Ik spreek 1979. En jongens van 6 wel. Want zo luiden de reglementen van de KNVB, het was medisch onverantwoord. Nou, toen besloten mijn ouders de KNVB te dagen. En nou, we hoefden geen advocaat te hebben. Ik kon mijzelf prima verdedigen. Ik kon prima als 5- of 6-jarige uitleggen waarom ik wilde voetballen. Nou, dat kon ik. En we hebben doktoren uit Duitsland laten getuigen dat het lichaam van een jongen en een meisje op 16 jaar is geen verschil. Sterker nog, tot ongeveer 12, 13 zit daar geen verschil. En tot een meisje begint te menstrueren is dat totaal hetzelfde. Het lichaam eigenlijk hetzelfde, ja. Ja, en wat je de belastbaarheid. Dus er is niet een aantoonbaar wetenschappelijk, zeg maar, verschil. Dus nou ja, de KNVB heeft het uiteraard niet op een rechtszaak laten aankomen, want die snapte ook wel dat die reglementen totaal verouderd waren. Maar dat is wel waar we vandaan komen. Van eerst in 1971 mochten vrouwen überhaupt niet. Toen werd er begonnen met voetballen. In 1979 mochten meisjes dus nog niet op hun 6e, maar op hun 8e. In 79-80 zijn die reglementen veranderd. Nou, toen was er natuurlijk voor mij geen meisjesteam. Mm-hmm. En toen mocht ik niet bij de jongens. Ja, mijn ouders dachten, ik ga mijn 6-jarige dochter niet met 12-jarige meiden laten spelen. Want dat was er wel, dat is veel te gevaarlijk. Nou, dat was iets onorthodoxer hoe mijn moeder dat heeft aangepakt. Best relevant op dit moment. Maar mijn moeder heeft alle boeren van Amsterdam gebeld en omstreken. En in die tijd had je nog helemaal geen kunstgras. Dus de hele zomer, de velden werden ingezaaid. Dus in de zomer groeide dat gras goed. En dan had je in augustus prachtige grasmatten. Waar ik voetbalde in Buitenveldert, waren die ook in november al er helemaal naar de kloten door de regen. Maar in augustus had je een mooie grasmat. En mijn moeder die dacht, als mijn dochter niet mag voetballen, voetbalt niemand in Amsterdam. Dus ze had alle boeren van Amsterdam en omstreek gebeld. En ze zei, morgenavond om 7:00... dit bedrag krijgen jullie alle velden in Amsterdam omploegen. Nou, hadden die boeren denk ik wel oren naar. En toen heeft mijn moeder gezegd, of Barbara krijgt een spelerskaart en ze voetbalt haar eerste wedstrijd bij de jongens, of niemand voetbalt dit seizoen. En toen heeft de Amsterdamse Voetbalbond mij maar een spelerspas gegeven. Ja, dat snap ik wel. Dan waren, waren ze alle velden kwijt. Ja, maar kijk, het is natuurlijk ook nog te zot voor woorden, hè, dat we zo kort geleden nog Dat kon. Nou ja, vanaf dat moment voetbalde ik en heb ik eigenlijk de leukste tijd van mijn leven gehad. Ik had heel veel geluk. Ik had een team van jongens die mij als een van hun zagen. Wel als hun meisje. Hè? Dus mijn vader zegt dat je was one of the guys. Maar ik was wel echt hun meisje. Want je moest als tegenstander ook niet naar me kijken. Want dan op z'n Amsterdam. Ja, je ziet het goed. Het is een meisje. Had je wat? Weet je wel? Dus er hebben echt wel wat jongens in Amsterdam klappen gekregen. Omdat ze verkeerde opmerkingen maakten van mijn teamgenoten. Weet je, ik was hun meisje. Ik zat met hun in de kleedkamer. We douchten samen. Als we uit moesten spelen, dan bezetten ze de douche. Zodat ik eerst kon douchen en niemand anders erin kon. Ja, en we waren echt... Maar jullie waren dus een gemixt team. En hoe normaal is dat nu, die gemixte teams? Nou, ik was geen gemixt team. Hè. Ik was het enige meisje. Oh, excuus. Je was het enige meisje. Enige meisje. Er waren in mijn hele competitie. Dus ik heb 6 jaar lang gevoetbald. En ik ben nooit in een jongensteam een ander meisje tegengekomen. Ik was de enige en ik speelde op het hoogste niveau. Ik was een goede voetballer ook. Ik bedoel, het is echt lullig. Ik had eigenlijk gewoon ook een uitnodiging van Ajax moeten krijgen. Ieder jaar kregen er wel twee of drie jongens uit mijn team. Danny Landsaat zat ik het eerste jaar mee in team. Nou, we hebben allemaal jongens die van onze club naar Ajax zijn gegaan. Ik nooit. Terwijl ik kan wel zeggen dat ik tot mijn tiende altijd bij de beste hoorde. En daarna ging het fysiek een beetje meespelen. Maar wat was je vraag ook alweer? Nou, jij zei, ik was dus het enige meisje. Op een gegeven moment zijn er nu ook veel meer meisjesteams. Ja, oh ja, nu. Hoe zit dat nu? Nou, kijk, in mijn tijd mochten ook heel veel meisjes niet voetballen. Hè? Want het was niet voor meisjes. Of je werd er lesbisch van. Dat was ook een veelgehoord argument van ouders om je kind niet te laten voetballen. En dat is wel echt veranderd. Er zijn weinig, ze zijn er nog steeds, maar er zijn weinig ouders vandaag de dag die hun dochter verbieden te voetballen. Je ziet veel meer meiden voetballen. Dus je komt op een voetbalclub en je ziet bijna overal meidenteams. Je ziet gemengd. Mijn zoon ook, die heeft dit jaar 2 keer tegen een geheel meidenteam gespeeld. Of gemengde teams. Dus het is veel normaler. Maar dan komen we ook een beetje aan bij de beweging die ik gestart ben. Waar ik achter ben gekomen, is dat het nog steeds heel veel ongelijkheid is. Want waar ik in mijn tijd volledig geaccepteerd was, de grootste lol, en ik ook altijd in de hoogste team zat, omdat wij hadden 2 trainers uit het eerste elftal, Michiel en Selwin, 2 jonge jongens van 17, 18. En die selecteerden gewoon de beste en daar zat ik bij. En er was geen enkel... Het was nooit in vragen of ik in dat hoogste team zat. Maar mijn dochter, tot mijn grote vreugde, zei dit jaar, midden in de corona, of het afgelopen jaar, ik wil alsjeblieft op voetbal. Wat natuurlijk ik altijd stiekem al hoopte, maar toen ook gebeurde. En die kwam in een meisjesteam terecht. En dat vond ze toen ook wel leuk, want ze zei, ja, ik wil wat meer meisjes ontmoeten zoals ik, die ook een beetje stoer zijn. Een stoere meid is het. Dus ze dacht, nou, als ik nou op voetbal ga, krijg ik misschien ook wat stoere vriendinnen ook. Maar toen viel het mij op dat ze op een gegeven moment voor de 3e keer de auto instapte. En ze zei, ja, de trainer was er weer niet. Mm-hmm. Ja, we moesten onderling partijtjes spelen. Ik zeg maar, en de jongens dan? Ja, die hadden wel een trainer. Zeg maar, en toen zei ze op een gegeven moment meer, mama, het is toch niet eerlijk? Ze geven dus niet om de meisjes en wel om de jongens. Ja. Want wij hebben dan geen trainer. Dus ik zei, nou, jij gaat gewoon volgende keer met die jongens mee trainen. Dus ik heb de club gemaild van, ja, ik accepteer dit niet meer. Er is of voor niemand een trainer of voor iedereen. Maar niet voor de meisjes, niet voor de jongens wel. Nou, dat vonden ze eigenlijk wel een goed punt. Maar datzelfde ontdekte ik mijn zoon in de jongens onder 11-8. Dus weet je, ook gewoon een recreantenteam, laten we het netjes uitdrukken. Was iedere week een scheidsrechter. Of een scheidsrechtertje, weet je, zo'n jongen in opleiding. Ja, was altijd zo iemand te vinden. Nee, er was gewoon altijd een scheidsrechter aangewezen. Maar mijn dochter, toen ik voor de 3e keer de fluit moest ophalen, toen riep ik dus naar de wedstrijdtafel. Ik zei, ik kom voor de scheidsrechter van de meisjes onder 11-1. Ja, maar dat bent u. Zeg, maar dan gaat er hier toch iets mis. Want waarom heeft de jongens onder 11-8 iedere week een scheidsrechter en de meisjes onder 11-1 zelden? Oh, maar dat doen jullie toch altijd zelf? Ik zeg, maar dat is toch gek? En toen zaten, ik zit op een hele nette club. 2 keurige mannen in rode broek. Die zeiden, nou, daar heeft mevrouw Barend wel gelijk in. En sindsdien veranderd? Nou, wat er veranderd is, is dat de club er ook mee in hun maag zat. Want ze dacht, ja, in dat meidenteam van mijn dochter zaten 13 meisjes, terwijl er normaal 18 zitten. Die dachten, hey, we gaan dit anders doen. Dus die hebben toen een koers gewijzigd. Vlot, want dat doen ze goed op onze club. Die hebben gewoon gezegd, een meisje of een jongen meldt zich aan op voetbal. En we delen vanaf nu iedereen gemengd in. Tenzij een meisje per se in een meidenteam wil. Maar in principe willen wij gewoon nu dat, hè, tot een bepaalde leeftijd. Ja. En ook zolang als meiden dat het überhaupt zelf willen. Dat je gewoon op voetbal gaat. Dus Livia zit volgend jaar gewoon op voetbal in een jongensteam. Nou, dat vind ik mooi. Laten we het hier heel even, even een punt zetten. Want we gaan heel even naar muziek. En zometeen praten wij er ook verder met elkaar. Sportjournalist Barbara Barend is deze ochtend mijn gast. We hebben het over EK voetbal voor vrouwen. En de ontwikkeling van die sport. En zometeen ook, je haalt het al heel even aan. De nieuwe beweging die jij ook daaromheen hebt opgezet. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Dan ook even laatste nieuws, want de Japanse oud-premier Abe is neergeschoten tijdens een speech in Japan. Hij werd van achteren neergeschoten, is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Vermoedelijke schutter is aangehouden. Als daar laatste nieuws over te melden is, dan komt de NOS dat doen. En anders hoor je daar meer over vanaf 6 uur in het NOS Radio 1 journaal. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Even ander nieuws ook nog vandaag, want het is bijna voor alle leerlingen in het laatste jaar van de middelbare school een spannende dag. Ongetwijfeld al wat rugzakken aan de vlaggen zien hangen de afgelopen weken, want de uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Althans, als je de eerste en tweede kans had. Want vandaag wordt ook de uitslag gegeven voor de derde kans. En hiervoor worden deze week nog heel wat hersens gekraakt. Minister Dennis Wiersma gaat vandaag samen met de voorzitter van het leerlingenbeland voorgezet speciaal onderwijs de vlag hijsen om de uitreiking van de uitslagen te vieren. Nou, wij wensen in ieder geval er al veel succes bij. En draaien dan speciaal voor hen ook hier Coldplay en Flex. Aside from all the medicine and health, if you could do it all again, would you do it all the same? Is there something that you'd tell your former self? There were those that wished they'd spun upon a jukebox. There were pirates who had never seen the sea. But the one recurring theme, the one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. To be Piotr Tchaikovsky. To be free like everyone else. There will be no flags to only know. That you could give when you know you're not like them. Do you know love us, Sophia? I know that I am living, but can you show me how to live? And the Holy Roman Army said your heart beats like everyone else, and you don't need no flags to tell you who you are. So sick. Goedemorgen, luisteraar naar NPO Radio 1. Het is 5 minuten over 5:30 geworden. Dit was muziek van Coldplay en Flex. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van vrijdag 8 juli luisterjaar, de eerste twee speeldagen van het EK voetbal voor vrouwen zitten erop. De Oranje Leeuwinnen beginnen morgen in Engeland aan hun avontuur. Wat is er veranderd 5 jaar in het EK in Nederland? Vooral ook na het EK van 5 jaar geleden. In het vrouwenvoetbal, moet het goed zeggen. Daarover praat ik deze ochtend met Barbara Warend. Zit je te luisteren en heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Die kan je downloaden op je telefoon. Ja, Barbara, zometeen wil ik het graag met je hebben over de nieuwe beweging die je bent opgestart. Maar laten we eerst nog even kijken naar laatste nieuws. Want afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat Vera Pauw, oud-bondscoach, die het voetbal voor vrouwen hier in Nederland goed op de kaart heeft gezet, aangaf dat ze verkracht was. En dat ze daarover eigenlijk bij de KNVB niks te horen kreeg. Als ze daarover vertelde of aan de deur rammelde van hey, dit is aan de hand. Hoe kwam dit nieuws bij jou binnen? Het is niet relevant, maar ik wist het al een tijdje, want Vera ken ik goed. Mm-hmm. Het is niet relevant voor wel of niet erg. Nee, kijk, wat ze heeft meegemaakt, dat is natuurlijk sowieso verschrikkelijk. Maar wat natuurlijk helemaal, dat heeft de KNVB ook toegegeven, dat ze daar niet goed in gehandeld heeft. Ja, dat is natuurlijk helemaal eenzaam en treurig als je dat aankaart. En daarover, toen ik de hele reconstructie zeg maar las, want het was een heel uitgebreid interview in de NRC van Hugo Lochtenberg en Danielle Pinedo. Ja, dat is wel shocking en bizar en kan niet. En gelukkig geeft de KNVB dat ook toe, dat niet kan. Maar dat is natuurlijk wel heel erg. En dan wil ik hem misschien toch wel ook breder trekken. Kijk, wat hier 35 jaar geleden kon gebeuren. En ook de afgelopen jaren. En ook wat Daphne Koster heeft aangegeven over Mark Overmars. Mm-hmm. Dat daar ook al langer bekend was. Maar dat mensen niet aan de bel durfden te trekken. Omdat je bang bent voor je eigen baan. En waar meisjes vandaag de dag tegenaan lopen als ze op voetbal gaan. Ja, ik denk toch dat je kan constateren dat dat onderdeel is van een cultuur. En die cultuur die moet veranderen. Een cultuur in het voetbal of een cultuur in de samenleving? Ja, een cultuur in het voetbal. Nou, en ik vind voetbal is wel vaak een metafoor voor de samenleving. Maar helemaal, voetbal is natuurlijk wel anders nog dan de samenleving. Ja, voetbal mogen misschien niet. Vrouwen mochten heel lang natuurlijk ook heel veel dingen niet. Ik kwam gisteren, toen Daphne en ik aan het fietsen waren, kwamen er ineens 3 vrouwen naar ons toe van rond de 80. Heel goed, meiden, wat jullie aan het doen zijn. En wij leefden nog in de tijd toen we gingen trouwen, we ontslagen werden en we geen eigen rekening mochten hebben. Zo achterlijk is het natuurlijk ook nog geweest. Maar goed, je zou het breder willen trekken eigenlijk naar cultuur in het voetbal. Ligt wat dat ik eens bedoel, uit? Ja, kijk, vandaag de dag als een meisje op voetbal gaat. Wat ik je vertelde, wat mijn dochter meemaakt. Mm-hmm. En dat is dan op recreatief niveau. Maar als je goed bent, kijk, voor jongens is dat helemaal uitgedacht. Kinderen gaan op voetbal en een club heeft een bepaald beleid. Hè? Wat willen we? Ze hebben sponsors, waar geven ze hun geld uit? En een jongetje gaat op voetbal. Nou, je begint net lekker met voetballen. En na 1 of 2 jaar, als je goed bent, wordt dat opgemerkt. En dan ga je naar het eerste team. Nou, en dan kom je meestal in een soort opleidingstraject. En dat is bij de ene amateurclub wat professioneler dan de ander. Maar in ieder geval ga je in het eerste team spelen. Speel je hoogste competitie. Nou, en wellicht word je dan, als je heel goed bent, gescout door een betere club. En wellicht een betaald voetbalclub. En dan kom je in zo'n molen dat je opgehaald wordt met busjes, speciale scholen. Mm-hmm. Maar als meisje ga jij op voetbal. Nou, dan moet je maar hopen dat op jouw club, want dat is wel beleid van de KNVB. Hè? De KNVB stimuleert gemengd voetbal. En die willen dat ook. Maar een club mag dat nog steeds zelf bepalen. Dus dan moet je hopen als meisje dat op jouw club ze het leuk vinden dat meisjes voetballen. Dus dat je ook gemengd mag voetballen. Dan moet je hopen dat je als je echt goed bent ook in dat eerste team zit. Want ja, je kan toch, neem je de plek in van een jongen. We willen toch jongens opleiden voor ons eerste team. Dus als meisje ben je eigenlijk nog steeds afhankelijk van grillen. Van een trainer, van een coördinator. Maar niet van een bepaald beleid. En jongens, die stappen ja, in een verenigingsleven, mm-hmm, waar nagedacht is over hun ontwikkeling. Ja. Dus wat krijg je? Goede meisjes zijn heel vaak aan het shoppen van club naar club. Want ineens is er weer een nieuwe trainer. Die denkt, ja, ik wil helemaal geen meisjes. Dus die selecteert de meisjes niet. Kijk, als het niet beleid is dat je beste meiden in je hoogste team spelen, omdat je net zo, mm-hmm, goed daar een traject voor hebt. Als jij niet nadenkt over wat wil ik met mijn meiden? Waar gaat mijn sponsorgeld naartoe? Hoe ga ik eenzelfde traject bedenken wat ik al jarenlang voor mannen en jongens heb als voor meiden? Ja, dus jij zegt, ja, eigenlijk die mannencultuur houdt die ontwikkeling van vrouwenvoetbal tegen. Ja, en mannencultuur. Maar weet je wat ik het lastige vind? Ja, het is niet zozeer de mannencultuur. Het is de cultuur. Want heel veel mannen waarmee ik spreek en als ik het aankaart, die zeggen, Barbara, je hebt helemaal gelijk. Ja. Wat raar. Het is dus de cultuur die is ontstaan. Maar goed, die mannen veranderen die cultuur niet, lijkt het, tot nu toe. Nou, dat is het leuke. Als we ze erop wijzen, dan dus wel. En daarom zijn we, eigenlijk wil ik nu toch beginnen om te vertellen, zijn we met die beweging V begonnen. De V die staat voor versnelling van gelijkheid in het voetbal. V staat voor voetbal, voor vrouwen, voor versnelling, voor verbinding. Voor Vera, als je het zo wil noemen. Dus wij willen dat versnellen. Want dat beleid is er vanuit de KNVB dat gemengd voetbal gestimuleerd wordt. Maar bijna iedere... Het zijn vaak vaders die heel erg met hun dochters, als ze goed zijn, in de weer zijn. Dat is heel grappig om te zien. Maar bijna iedere vader die ik spreek heeft datzelfde traject voor zijn dochter. Het is ingewikkeld. Je bent afhankelijk. Het ene moment wil de club het wel, het andere moment niet. Het is een veel lastiger traject. Dus als je als meisje goed bent, dan train je 2 dagen met je club, een dag met KNVB. Je moet een dag naar Ajax. Mm-hmm. Allemaal andere trainers, allemaal andere belasting. Terwijl jongens, die worden dagelijks door dezelfde trainer gezien. Dan ziet de trainer precies, hey, hoe belastbaar is iemand? Staat hij op het punt om een blessure te krijgen? Dus meiden krijgen veel meer blessures. Meiden haken af, omdat ze dan te horen krijgen dat ze weer niet in het eerste team mogen. Dus dat is één van de redenen waarom ik dacht, het is 2022. Toen ik in 1980 wilde voetballen, moest ik ervoor vechten. Maar heb ik daarna een geweldige tijd bij de jongens gehad. En nu hoor ik anno 2020 dat goede meiden, dat die niet zeker zijn of ze in het eerste team komen, omdat men soms vindt dat er jongetjes moeten spelen. Nou, dat heeft mij heel erg aan denken gezet. En dat heeft mij doen besluiten om er veel meer in te duiken. Wat is er nou allemaal gaande aan verborgen ongelijkheid, want het is ongelijkheid en dat willen we ook, wat heel veel mensen niet weten. En als we het aankaarten, zoals ook bij de club waar ik voetbal, daar zitten nu gewoon meisjes in de selectie. En ook in de hoogste selectieteams. En dat is gewoon onderdeel geworden. Want het is niet, het is dus een cultuur, het is geen onwil, snap je het? Alleen we moeten het wel dus zichtbaar. Jullie hebben eigenlijk gezegd, wij gaan de KNVB gewoon helpen om dat te verbeteren. Want dat we zijn helemaal niet tegen de KNVB. Het lijkt ze zelf nog niet te lukken, maar er moet gewoon iets naast komen te staan. Precies. Wij hebben zoiets van, we willen zelf een beweging vanuit onze eigen kracht. En dat is voor mannen, voor vrouwen, want ook in de campagne die we gelanceerd hebben, kleine lanceringscampagne, want volgend jaar willen we echt een grote publiekscampagne doen. We willen eigenlijk iedereen helpen. Want dit soort verborgen ongelijkheid, dat denk ik wel altijd. Voetbal is wel een metafoor voor de maatschappij. Maar als je jarenlang iets volgens een bepaald patroon hebt gedaan, dan denk je ook niet anders. En nu willen wij eigenlijk laten inzien. En dat is op veel gebieden. Hè. Kijk, dit is waar het mij het meest om te doen is. Omdat ik vind het belangrijkst dat mijn zoon en dochter dezelfde dromen hebben. En ik zeg niet dat er een precies dezelfde jeugdopleiding voor meiden moet zijn als bij jongens bij Ajax. Maar het feit dat betaald voetbalclubs, wat bijna ook allemaal verenigingen zijn, totaal gericht zijn op mannen en helemaal niet nadenken over het opleiden van meiden. Ja, dat vind ik gewoon gek. Maar eigenlijk nu maken jullie een nieuwe beweging naast die KNVB. Heb je eerst geprobeerd het vanuit die KNVB te doen? Nee, maar het is de KNVB is van alles op de hoogte. Hè? Mm-hmm. Dus wij nemen maar het is niet vanuit de KNVB. Jullie zeggen toch, we zetten een nieuwe beweging. Nee, we zetten een nieuwe beweging op. Ja, maar soms is dat denk ik ook wel goed. Want kijk, de KNVB heeft misschien, het is natuurlijk ook zo'n groot orgaan en organisatie. Ik denk dat dat, dat dat goed is. En de KNVB heeft hele ambitieuze plannen met vrouwen en meidenvoetbal. Het staat uitgebreid op de site. Ik vind persoonlijk alleen dat het sneller moet. En met mij heel veel mensen. Nou, en wat ik bijvoorbeeld nu al merk, dit specifieke thema, heb ik al heel veel berichten gekregen van ouders. Van bij mij op de club mogen de meiden niet gemengd voetballen. En mijn dochter speelt gemengd, maar ze wordt nooit opgesteld. Allemaal van dat soort dingen. Mm-hmm. Kan ik jullie club, mijn club op jullie beweging wijzen? Dus op die manier proberen wij verandering te veroorzaken. En het is, nou, we hadden 4 speerpunten. Er is er eentje bijgekomen door ook de artikelen van de afgelopen tijd. Maar we hadden in de bestuurskamer. Wij denken dat sowieso, dat hoef ik niemand uit te leggen, meer diversiteit op bestuurlijk niveau is altijd goed. Nou, nu is maar 13% van de bestuursvoorzitters vrouw. Ja, weinig. Is weinig. Dan hebben we op het veld, en daarmee bedoel ik de faciliteiten. Wat je ziet is dat vaak de meiden of de vrouwen op de laagste velden, de verste velden, soms geen kleedkamers krijgen. Nee, we hebben geen kleedkamers voor vrouwen. Geen uitenuus hebben. Allemaal van dat soort rare verborgen ongelijkheid. Het vrouwen eerste team heeft de eerste kleedkamer, behalve als de mannen thuis spelen, dan krijgen ze kleedkamer 12. Ja, precies op die manier. Dus dat is een speerpunt. Dat is het derde speerpunt wat je zei? Het derde speerpunt is op de begroting. Omdat je ziet is dat, en met op de begroting bedoelen we dat je nadenkt over je beleid. Je krijgt sponsorgelden binnen. Als je nou gewoon kijkt, we stoppen dat evenredig in het aantal leden man-vrouw. Of sterker nog, we stoppen wat meer nu in vrouwen om dat te ontwikkelen. Hè? Want vroeger ging ook eerst, in eerste instantie, de mannen waren ook niet ineens goed in Nederland. Daar is ook geld in geïnvesteerd. Hè? Dat vergeten mensen soms. Die denken, het levert niks op. Maar dat is niet waar. Omdat vrouwen hebben natuurlijk ook een waarde. En het is sowieso, los van dat meiden in een goed zijn in een team, is een gemengd team ook een meerwaarde. Hè? Ook voor iedereen, ook voor de mannen. Maar op de begroting, dus dat er en met de sponsorgelden wordt nagedacht, maar daarna wat voor beleid maken we dus hier bij de club, hè? Wat voor beleid hebben we op mei? Dus dat je erover nadenkt, wat ze dus bij ons op de club hebben gedaan. Ze zijn eerst begonnen en toen zijn ze gaan nadenken, hé, wat willen we dan eigenlijk? Oh, nou, de beste meiden gaan in onze gaan in de selectie. Dus, en daarna gaan we gemengd voetballen. Nou, dat je daarover nadenkt, dat met elkaar afspreekt en dat het niet afhankelijk is van wie is er nu coördinator of voorzitter, maar dat het beleid is. Nou, dat is de derde. En als je dat dan doortrekt naar de Eredivisie, wat heel veel mensen niet weten, het afgelopen jaar is Feyenoord Eredivisie gehad, daar spelen de meiden tegen een onkostenvergoeding. Ja, dus die betaling moet ook beter. Ja, en dan ga je kijken naar een club als Heerenveen, al jarenlang een onkostenvergoeding. Maar heel veel hoofdsponsors van die clubs, die sponsoren zo'n club en die vragen zich dan denk ik dus niet af, wat gebeurt er met mijn geld? Want je kan mij niet vertellen dat er vandaag de dag nog grote bedrijven zijn die zeggen, ah nee, vrouwen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Iedereen is bezig met diversiteit. Ja, dus stel jezelf nou die vraag, wat gebeurt er met mijn geld? En is het dan reëel om te zeggen, oké, de mannen krijgen heel veel en de meiden zo weinig dat ze niet rond kunnen komen? Ik zeg niet dat ze hetzelfde betaald moeten worden, hè? Helemaal niet. Dat is niet wat wij claimen. Alleen de ongelijkheid is nu zo groot dat vrouwen er niet van rond kunnen. Van €300 per maand, ik weet het niet, maar daar kan ik niet van rondkomen. Daar kan ik niet een huur van betalen. Dus dat is ook nog een pijler. En wat was die laatste pijler die nu nog is toegevoegd? Veiligheid? Na de laatste berichten? Nee, de vierde pijler is in de media. Wat we nu zien, is de representatie in de media nu met de leeuwinnen. Hè. Dus voor de leeuwinnen is eigenlijk op dit moment heel veel goed geregeld. Mm-hmm. Die hebben gelijke betaling vanuit de KNVB voor wedstrijdpremies. Ze hebben hele goede faciliteiten. Dat doet de KNVB gewoon goed. Goede doktoren, goede fysio's. Dat is echt top geregeld. En die hebben ook heel veel zichtbaarheid. Want nu de NOS heeft gewoon fantastisch. Alle wedstrijden worden dagelijks uitgezonden met een heel studioprogramma voor en na. Dus dat is gewoon full pool. Dat is volledig gelijk getrokken. Maar als je dan kijkt naar de Eredivisie, daar is het nog veel minder. Daar wordt alleen de zondagwedstrijd een samenvatting op Studio Sport uitgezonden. Nou, hoe leuk zou het zijn als gewoon alle wedstrijden een samenvatting. Daar is nog één wedstrijd bij ESPN. En dat is al een hele verandering, hè, ten opzichte van vroeger, die live wordt uitgezonden. Maar zou het niet leuk zijn dat het meer is? Dus dat is een van de dingen waarover wij in gesprek gaan. Dat wil ik zo direct ook nog uitleggen. waar de beweging V uit staat. Maar we hebben nu nog daarbij toegevoegd dat er natuurlijk als eerst een veilige werkomgeving moet zijn. Wat Vera Pauw of Daphne Koster vertellen. Dus dat is ja, om gelijkheid te krijgen, wil je natuurlijk een veilige werkomgeving. Mag ik hem nog even afmaken? Maar die is dus maar toegevoegd en betekent dat dus dat je daar minder bewust van was in eerste instantie? Ja, heel eerlijk. Nee, dat klopt. Wij dachten, we gaan voor die vier pijlers. Nee, ik heb me niet nog gerealiseerd. Nee, ja, sorry. Dat is... Ja, Terwijl jij wel al bekend was met het verhaal van Vera, vertelde je zojuist. Nee, klopt. Maar ik was bekend met het verhaal dat 35 jaar geleden gebeurd was. Ja. Snap je? Ze had het idee dat is in de loop der jaren misschien wel veranderd. Of verbeterd, in ieder geval. Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen. Wij realiseerden... Dat moet ik ook even uitleggen. Ik had dit idee zelf en toen ben ik naar Women Inc. gegaan. En dat is een organisatie die heel erg strijdt voor gelijkheid vrouw-man. En die zijn daar bekwaam in. Toen heb ik hun benaderd van, dit is iets wat ik wil starten, een beweging. Hoe vinden jullie dat? Zouden jullie daar mee willen doen? En toen zei ze, wij zitten eigenlijk al jaren op dit thema. Dit komt hartstikke goed uit, wij willen dit graag doen. Nou, zij hebben een heel idee hoe ze dit soort dingen aanpakken. Dat is vanuit een coalitie vormen. Omdat je met allerlei verschillende partners die invloed hebben op al deze gebieden met elkaar gaat kijken, wat willen we nou verbeteren? Gaan we doelen stellen? Als ware je een bedrijf, hè? Echt KPI's. Dus doelstellingen maken en die moeten we dan bereiken. En de een zit op sponsoring, de ander zit op media, de ander zit op beleid. Nou, we hebben ook nog met een andere partij, een creatieve partij, Les Agency. En de eerste partij die zich heeft aangesloten is de nieuwe naamgevende partner van de Vrouwen Erevisie, Azerion. Die zijn meteen, wij doen mee, wij zijn ook vee. Dus, en nu roepen we eigenlijk bedrijven op die dus in het voetbal wat kunnen betekenen. Van mediapartners tot grote sponsors tot wie ook denkt dat die daar wat in kan betekenen. Om in die coalitie te komen, om het aankomend jaar op die vier of met dat vijfde punt er nu bij, om haalbare doelstellingen te maken waarmee we dus kunnen versnellen. En waarmee we die gelijkheid kunnen bewerkstelligen. Ja, eigenlijk dat succes wat na 2017 is ingestart, dat gewoon nog weer een impuls te geven en dat nog door te starten en verder te brengen. Zometeen zullen we hier nog even over verder praten. Barbara Barend, sportjournalist, is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren en heb je hier vragen over, je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. En die kan je dan weer downloaden op je telefoon. Muziek nog even, Billie Eilish, Your Power. So strange, I thought. was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know. Rustig wakker worden bij muziek van Billie Eilish. Het is 6:04. Dit was Your Power. Vroeg. Met Stefan Komduur. Tot 6:00 is Barbara Barend te gast, bekend van Helden Magazine en oprichter van Beweging V, die de zichtbare en onzichtbare ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wil stoppen. Barbara, net vertelde je al uitgebreid wat jullie speerpunten zijn. Lara die vraagt zich af in de Radio 1 app. Dat is misschien wel een mooie enerlaatste vraag. Wanneer is die beweging een succes voor Barbara? De beweging is een succes voor mij als bij iedere club nagedacht wordt over hoe gaan wij met onze meiden om. En dat meiden niet meer afhankelijk zijn van de grillen van een trainer. Of ineens niet meer mee mogen doen met de jongens. Dus dat er beleid op is gemaakt en dat de beste meiden gewoon in de eerste teams kunnen. En dat de recreatieve meiden hetzelfde behandeld worden als de jongens. Hetzelfde geldt voor de vrouwen. Dat de vrouwen ook gewoon hetzelfde behandeld worden als de mannen. Dus niet op het bijveld moeten voetballen. Maar het eerste team ook gewoon op het eerste veld. Fatsoenlijke kleedkamers hebben. Iedereen die eredivisie voetbalt ervan kan leven. Als we nog meer zichtbaarheid hebben in de media. Dus eigenlijk op al deze punten dat daar veel meer gelijkheid in is. En dat betekent niet dat het allemaal gelijk moet zijn aan de mannen. Maar wel meer gelijkheid om je te kunnen ontwikkelen. En dat daar ook de waarde van het vrouwenvoetbal... Er moet over nagedacht zijn, in ieder geval. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, dus dat is ook wel een meerjarenplan, kan ik me voorstellen. Dus daar committeer je natuurlijk ook wel even aan, dan. Ja, we gaan het aankomend jaar met die coalitiepartners. Dus als bedrijven, daar hebben zich al de eerste bedrijven ook weer gemeld dat ze willen meepraten in die coalitie. Gaan we precies de doelstellingen formuleren. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat clubs een soort plakkaat kunnen krijgen wat ze op kunnen spijkeren dat zij voldoen aan die norm, de amateurclubs. Ja. En dat gaan we volgend jaar gaan we dat convenant presenteren in aanloop naar het WK vrouwenvoetbal. Dan gaan we het ook heel groot zichtbaar maken en ja, dan willen we binnen een paar jaar die doelen bereikt hebben. Dat gaan we afwachten. In ieder geval veel succes alvast daarbij. Nog even naar het EK voetbal wat nu bezig is in Engeland. Gaan de Leeuwinnen hun titel verdedigen, denk je? Nou, of ze hem ook kunnen winnen. Oh, ik hoop het heel erg. Ik denk dat het heel lastig wordt. De openingswedstrijd die we hebben morgen tegen Zweden. Zweden is echt een outsider voor de titel. Ah. Ik vond Engeland had het moeilijk tegen Oostenrijk. Dus als dat het niveau ook al is. Hè, dat Nederland verloor behoorlijk dik van Engeland. Ja, dan is het een hoog niveau. Dus ja, ik hoop het. Maar ik vind het heel spannend. Onze sterspelers zijn geblesseerd geweest het afgelopen jaar. Maar we hebben wel met Viviane Miedema, die niet geblesseerd is geweest, de allerbeste voetballer van de wereld. Dus ik hoop het van harte. We gaan het afwachten. Barbara Barend, bekend van Helden Magazine en oprichter van Beweging V. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Veel plezier in ieder geval de komende tijd ook wel met het kijken naar het EK voetbal. Want dat kan dus gelukkig overal, ook bij de NOS en hier op deze radiozender ook. Tot zover vroeg van vandaag. Zit je nou te luisteren, wil je terugluisteren? Dat kan in de podcast-app zometeen. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Wij melden ons maandag weer. Ik wens je alvast een goed weekend. We'll be right back. NPO Radio 1. 6 uur.